Open, cu siguranță Luca o să vă aducă ceva mai încolo detalii. Acum încep știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD pentru funcția de premier în persoana eurodeputatei Viorica Dăncilă. Șeful statului a ținut să precizeze că socialdemocrații sunt majoritari în Parlament. Am decis să dau PSD-ului încă o șansă, dar acum PSD-ul trebuie să performeze. Decizia a stârnit critica opoziției. USR transmite că este regretabil că președintele a ratat șansa de a limita dezastrul produs de PSD. În opinia liderului Uniunii Salvați România, alta era soluția. Am accentuat faptul că soluția decentă pe care România are în față este acea alegerilor anticipate, este însă dificil de ajuns acolo. Și în prima zi de muncă în calitate de premier interimar, Mihai Fifor l-a demis pe Bogdan Despescu de la conducerea Poliției Române. Sindicaliștii atrag atenția asupra efectelor unor asemenea schimbări. Aproape jumătate din funcțiile de șef din Poliția Română sunt provizorii, sunt numiți temporar. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ninsorile abundente și viscolul îngreunează circulația rutieră în mai multe zone din țară. În total, 18 județe din Oltenia, Transilvania și Moldova se află până diseară sub cod portocaliu de ninsori și viscol. Vreme severă în regiunea Moldovei a pus în alertă autoritățile din Iași. Primarul Mihai Chirica le-a cerut responsabililor să stea de veghe toată noaptea, ținând cont de avertizarea cod portocaliu de ninsori, viscol și polei. Poleiul a pus stăpânire peste orașul Piatra Neamț, unde orice deplasare s-a transformat într-un adevărat coșmar. Toate cele 10 echipaje ale societății care se ocupă de dezăpezire au fost scoase pe străzi. Poleiul a făcut 10 de victime, relatează Catrina Cojocaru. Bun găsit! La Piatra Neamț a plouat de ieri după amiază și până spre seară. În mai puțin de o oră, toate străzile, dar și trotuarele din oraș s-au transformat într-un veritabil patinoar și orice deplasare pe jos, ori cu mașina, a devenit o adevărată aventură. Căderile pe gheață au făcut și victime. La unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean, în doar câteva ore de când s-a instalat poleiul, au ajuns 10 persoane, majoritatea în vârstă, cu diferite fracturi sau traumatisme în urma căderilor pe gheață. Peste 10 dintre ele au fost internate, iar restul au fost trimise la domiciliu cu atele gipsate. Autoritățile au făcut și un apel pe rețelele de socializare prin care au sugerat populației să evite pe cât posibil deplasările cu autoturismul sau pe jos până la dispariția acestui fenomen. De aseară, ploaia s-a transformat în ninsoare. În unele locuri, stratul de zăpadă depășind acum 15 centimetri. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. La Vaslui, aseară, toate străzile erau acoperite de gheață. Polițiștii le-au recomandat transportatorilor rutieri de persoane și de mărfuri să amâne cursele. Traficul pe DN73 Brașov-Câmpul Lung a fost restricționat pentru mașinile grele. Circulația pe DN67C între localitățile Novaci și Rânca a fost închisă. Trafic blocat la această oră pentru camioane pe DN1 în județul Brașov, în județul Prahova, din cauza ninsorii abundente pe tronsonul Nistorești-Azuga. Poliția rutieră a instituit un filtru la Nistorești care blochează trecerea mașinilor neechipate de iarnă. Diana Frâncu transmite. Ninsoarea abundentă și viscolul s-au declanșat pe Valea Prahovei în jurul orelor 22, astfel că DN1, începând de la Comarnic și până la limita cu județul Brașov, a fost acoperit cu un strat consistent de zăpadă care s-a așternut peste un covor de polei. Aceeași situație se înregistrează și pe DN1A în zona Măneciu, anunță biroul de presă al IJP Prahova. Restricțiile de circulație sunt valabile și la această oră pe DN1, începând din dreptul localității Braza, acolo unde în cursul nopții s-a format o coloană de peste 130 de tiruri. Aceea situație este și la Azuga, unde o coloană de camioane nu mai poate porni de pe loc din cauza stratului de gheață de pe carosabil. Se așteaptă intervenția unui utilaj de mari dimensiuni pentru a le da un impuls ca să poată mișca din loc. Deocamdată în Prahova nu mai ninge, însă vântul suflă cu putere, iar zăpada așternută în cursul nopții este viscolită, așa că pe alocuri stratul de zăpadă depășește chiar și 10 cm. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Șoferii pot obține informații despre starea drumurilor din țară la numerele de telefon 021-9360 și 0800-800-301. Obligatoriu, înainte de a porni la drum, mașinile trebuie echipate corespunzător. Lista actualizată a drumurilor blocate din cauza ninsorilor o găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Așteptăm ninsori abundente și vânt puternic până diseară în județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasă a județelor Neamț și Bacău. În același timp, un alt cod, tot portocaliu de viscol și vânt, este în vigoare în zonele de munte. Alina Șerban de la ANMN explică. cod portocaliu este valabil până la ora 17. Pentru județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasă a județelor Neamț și Bacău, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 75-85 de km pe oră. Un al doilea cod portocaliu vizează munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde viteza vântului va atinge și va depăși la rafală 80-90 de km pe oră, iar pe creste se vor atinge 120-140 de km pe oră, viscolind ninsoarea și troienind de zăpada, condiții în care vizibilitatea va fi în scădere sub 50 de metri. De asemenea, este în vigoare până diseară un cod galben de viscol, vânt și ploi la munte. În Moldova, Dâmbrăgea, nordul Olteniei și prarii restrânse în nordul Munteniei vor predomina ninsorile. Cantitățile de apă vor depăși local dolat chiar 35 de litri pe metru pătrat, iar vântul se va intensifica treptat în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în sud, centru, est și la munte, unde vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar local în Moldova, în Dâmbrăgea și pe crestele montane înalte, 80 de km la oră. Un fenomen neobișnuit, pentru mijlocul iernii s-a produs în vestul țării o ploaie torențială de peste 10 ore a inundat Aradul. Străzii din mai multe cartiere au fost închise după ce nivelul apei de pe carosabil a depășit o jumătate de metru. Ascultați știrile Europa FM. Socialdemocrata Viorica Dăncilă la un pas să devină prima femeie premieră din România. Președintele Klaus Iohannis a acceptat această numire, căreia mulți analiști îi dădeau puține șanse, subliniind că PSD este partidul majoritar în Parlament. Am ascultat foarte multe opinii legate de desemnarea primului ministru. Această decizie trebuie să fie conformă cu Constituția și cu deciziile Curții Constituționale și aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. Îmi este foarte clar, PSD-ul dispune de o majoritate și atunci, cântărind toate argumentele, am decis să dau PSD-ului încă o șansă, dar acum PSD-ul trebuie să performeze. Până acum, prea puțin s-a realizat. Acum PSD-ul trebuie să dovedească că ce a promis, face. Șeful statului speră ca noul guvern să fie funcțional la 1 februarie. Avem la un an de la alegerile parlamentare care au fost câștigate de PSD, două guverne PSD eșuate. Acum primesc șansa de a dovedi că știu ce vor și știu cum se face. În continuare, invit pe toți cei implicați în procedură să se mobilizeze. Este posibil ca până la 1 februarie întreaga procedură să fie finalizată și noul guvern să se apuce de treabă și să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce. Șeful statului a ales stabilitatea desemnând o premier pe Viorica Dăncilă, a comentat liderul PSD Liviu Dragnea decizia președintelui. Președintele a ales stabilitatea în ciuda presiunilor partidelor din opoziție și altora de a refuza propunerea PSD-ului și îi mulțumim pentru asta și apreciem în mod deosebit. Vom convoca Parlamentul în sesiune extraordinară, comprimând cât ne permite Constituția și regulamentele celor două camere, în așa fel încât pe data de 29 ianuarie luni să avem votul de investitură în Parlament. Liviu Dragnea a anunțat o nouă ședință a Comitetului Executiv Național al PSD pentru luni 22 ianuarie. Vor începe atunci discuțiile pentru componența noului cabinet. Opoziția critică desemnarea Vioricăi Dăncilă în funcția de premier. PNL și USR anunță clar că nu vor vota noul guvern. La consultările de ieri de la Cotroceni, liberalii, prin vocea președintelui Ludovic Orba, i-au cerut lui Klaus Iohannis alegeri anticipate, o idee susținută și de USR. Am accentuat faptul că soluția decentă pe care România are în față este acea alegerilor anticipate, este însă dificil de ajuns acolo și de aceea primul pas ar fi nominalizarea unui premier non-PSD. Reacție de respingere și din partea PMP prin vocea fostului președinte Traian Băsescu. Acest partid, PSD, este inapt pentru guvernare. Dumneavoastră înțelegeți acest lucru. Ei au bătălii interne atât de puternice și bătălia pentru putere și bani este atât de puternică încât domină responsabilitatea pentru țară. Nu poți să constați decât o guvernare dezastruoasă în condițiile în care economia a crescut cu 7% anualizat. Un exemplu de abordare de tip gâgă. Îți crește economia și tu modifici codul fiscal. Spuneți-mi un guvern sănătos care zice, păi de ce o merge bine? Ia să schimbăm codul fiscal. În următoarele zile, Viorica Dăncilă își va alcătui cabinetul cu care se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Ascultați știrile Europa FM. În prima ședință a guvernului după demisia lui Mihai Tudose, premierul interimar Mihai Fifor l-a destituit pe Bogdan Despescu de la conducerea poliției române pe fundul recentului scandal stârnit de arestarea unui subaltern sub acuzația de pedofilie. Chestorul șef a căzut în disgrația ministrului de interne Carmen Dan, cea care a propus demiterea. Solicitarea s-a lovit inițial de refuzul fostului premier Mihai Tudose, scânteia care a prins disputa internă din PSD și a forțat plecarea de la Palatul Victoria. La conducerea IEPR a fost numit Cătălin Ioniță, propus în prima fază, dar care s-a răzgândit atunci peste noapte. Prea des, șefii din poliție nu se implică real în rezolvarea problemelor, acuză la Europa FM liderul Sindicatului Polițiștilor Europeni, Cosmin Andreica. Colegii noștri se plâng de foarte multe ori de lipsa de coordonare, de lipsa de asumare a răspunderii șefilor, cauzată și de faptul că aproape jumătate din funcțiile de șef din Poliția Română sunt provizorii, sunt numiți temporar ofițeri pe acele funcții de conducere, care sigur nu doresc să-și asume niciun fel de răspundere. De foarte multe ori invocăm faptul că nu putem să facem anumite lucruri, este un motiv fals. În realitate există foarte multe prevederi care le permit acestor șefi să, până la urmă, să facă o adevărată reformă în sistemul de poliție. De la nivelul lor se transmite un singur mesaj. Orientați-vă și faceți ca să fie bine. Procurorii anticorupție extind urmărirea penală față de Teldrum, în dosarul în care firma din Teleorman este deja anchetată pentru că a folosit acte false pentru obținerea banilor europeni. Ancheta s-a extins pentru evaziune fiscală în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu. Anca Simina. Compania de drumuri, cercetată deja de procurori în dosarul în care este anchetat și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar fi fost implicată în mod direct în activitatea grupului conturat în 2001 de fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman. În jurul Teldrum au fost construite scheme frauduloase de obținerea fondurilor publice, susțin procurorii. În plus, compania ar fi evitat să plătească taxele la stat folosind 4 societăți comerciale de tip fantomă. Prin extinderea urmăririi penale, toate imobilele și bunurile mobile ale Teldrum au fost poprite. Procurorii au pus de asemenea sub sechestru conturile bancare ale firmei până la concurența sume de 32 de milioane de lei. Întregul prejudiciu în dosarul Teldrum, calculat de procurori, este de 127 de milioane de lei. În noiembrie, DNA a pus sechestru și pe bunurile lui Liviu Dragnea, dar și ale apropiaților prin care a controlat această firmă. Averile lor oficiale sechestrate nu ajungeau însă să acopere întreaga sumă. Știrile Europa FM, la final, avertizări de vreme rea în vigoare până diseară, se află sub cod portocaliu de viscol județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasă a județelor Neamț și Bacău, precum și zone din munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Un cod galben de ninsor și vânt puternic vizează mai multe județe din Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. La altitudini mari, vântul suflă cu 140 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 1 și 8 grade, cer temporar noros astăzi în capitală, bate vântul cu viteză de peste 40-45 de km pe oră, iar temperatura maximă va fi de 5-6 grade. Ioana Abdustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Dacă sunt probleme în trafic, ne puteți scrie la 0728111222, mesaje pe WhatsApp. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Ana Bogdan a ajuns în turul al treilea al Open-ului Australiei. Aflată în afara top 100 mondial, pe locul 104, ea a trecut în runda secundă de o adversară mai bine cotată, kazaha Iulia Putintseva, numărul 54 WTA, care a și câștigat clar primul set 6-1. Jucătoarea de 25 de ani născută la Sinaia a revenit și s-a impus cu 6-2-6-3. Amintim, Ana Bogdan a furnizat una dintre surprizele primului tur, învingând-o pe a 11-a favorită, Cristina Mladenovic. Ea ar putea juca în continuare cu americanca Madison Keys, care o întâlnește pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. În schimb, Sorana Cârstea a fost eliminată de experimentata Cehoai Căluși și Afarșova 6-2-6-4. Alături de Ana Bogdan, în turul al treilea mai poate ajunge dintre românce doar Simona Halep, care va juca după ora 10 cu Eugenie Bouchard. În această dimineață a părăsit turneul de Grand Slam de la Melbourne a treia jucătoare a lumii, Garbine Muguruza, învinsă de taiwaneza Sui Xiek 7-6-6-4. O altă mare surpriză a fost eliminarea Joanei Conta, locul 9 WTA, învinsă de americanca Bernarda Pira, numărul 123 mondial. FC Barcelona a suferit prima înfrângere a sezonului, 0-1 în deplasare la Concidadina Espanyol, prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei. Ca de obicei titular, Messi a ratat un penalti la jumătatea reprizei secunde, iar gazdele au dat lovitura în minutul 88. Barcelona era neînvinsă din presezon când a pierdut Supercupa cu Real Madrid și de atunci avea o serie de 29 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile. Paris Saint-Germain a făcut scorul sezonului 8-0 cu Dijon în campionatul Franței. Neymar a înscris 4 dintre goluri și a pasat decisiv la alte două. Di Maria a reușit o dublă în primul sfert de oră, iar ceilalți marcatori au fost Cavani și Mbappe. PSG a depășit deja 100 de goluri marcate sezonul acesta, are 104 în toate competițiile în 30 de meciuri jucate. UBT Cluj a urcat pe locul al doilea în grupa L principală a FIBA Europe Cup la basket masculin, după ce a câștigat cu 71-67 în deplasare la formația cipriotă Keravnos. Cel mai bun jucător al campioanei României a fost americanul Cromach, autorul la 28 de puncte, 6 recuperări și 5 pase decisive. Belgienii și clujenii au câte 5 puncte în această grupă, iar olandezii și ciprioții câte 4. Primele două se califică în sferturile de finală. UBT Cluj va juca următorul meci tot în deplasare cu Donar Groningen săptămâna viitoare. Belgienii de la Belfius Mons și ciprioții de la Keravnos, despre era vorba că am sărit un rând. Sunt și puțin bolnav. Nu nimic, că ne-am prins, știam despre ce e vorba. Mamă, oamenii de la sport sunt eroi. Citesc o grămadă de nume străine, pronunții imposibile. Cum o chema pe taiwaneza? Sui Xiek. Sui Xiek. Și da, pe cehoaică? Mă rog, presupun. Lucy Șafarșova. Tu faci exerciții? Șafarșova, am avut probleme, că ziceam Safarova. M-a corectat cineva, doamne, vezi, Șafarșova. Am înțeles. Dar de Mifai Fifor ai auzit? E tot de la sport. Da, tot de la sport. Mifai Fifor a fost un mic moment. Da, e zăpăceală mare de tot la Australia. Nu, până, mă rog, ca de obicei, aș putea spune că în tenisul feminin mereu sunt surprize, da, adică se țin, dar parcă sunt mai multe la ediția asta și mult mai, adică sunt multe jucătoare din afara top 100 care produc surprize în fața unor nume consacrate. În fine, să sperăm că nu va fi și cazul Simonei Halep și că va profita odată și odată de un culoar favorabil, cum pare a fi. Da, de câte ori a fost în situații de astea, știi, se vorbea, domne, cad alea ca spicele, se duce Simona noastră, Simona Hâț, pățea da. Și ea o nefăcută, că na. Cu cine joacă acum? Cu cine joacă acum? Eugenie Bouchard. Eugenie Bouchard din Canada, la ora 10 ar trebui să înceapă, sau ușor după ora 10. Are mici probleme la glezna, la care da. A tot avut necazuri și asta e urât cel mai fost, important. Urât a fost căderea aia pe glezna acolo. Da, înțeleg că nu e foarte grav, dar nu e nici bine. Și atunci, na, sunt detalii care contează într-un sport solitar cum e tenisul, evident. Bine, avem o nouă jucătoare. Despre ea vorbim astăzi în deșteptare. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. My eyes all of you.